na każdym etapie. Wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z Euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 sierpnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O wystawieniu wiz humanitarnych dla sojuszników z Afganistanu zdecydował premier. Polacy jako jeden z pierwszych narodów przekonali się, czym w rzeczywistości jest komunizm, mówił w Radzyminie biskup Jacek Grzybowski. Do ponad 700 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trzęsień ziemi na Haiti. O wystawieniu wiz humanitarnych dla 45 osób oraz ich rodzin, które współpracowały z Polską i delegaturą Unii w Kabulu, zdecydował premier Mateusz Morawiecki. MSZ poinformował, że w Afganistanie przebywa 5 obywateli Polski. Są oni w stałym kontakcie z konsulem w New Delhi, a także z ambasadorami Francji, Niemiec i USA w Kabulu w sprawie ewakuacji. W 101. rocznicę cudu nad Wisłą na cmentarzu żołnierzy polskich w Radzyminie odprawiono mszę świętą, odczytano apel poległych i oddano hołd bohaterom wojny polsko-bolszewickiej. Radzymin był w 1920 roku miejscem decydującym walki o Warszawę. Polacy jako jeden z pierwszych narodów przekonali się, czym w rzeczywistości jest komunizm, mówił w homilii biskup Jacek Grzybowski. Polacy bez względu na sympatie polityczne, pochodzenie, doświadczenie grozy zaborów, rozpoznali w propagandzie radzieckiej i rodzącym się krwawym, porewolucyjnym terrorze śmiertelne zagrożenie dla swojej egzystencji. Polacy stając w obronie swojej ojczyzny dostrzegli nie tyle zbrojny konflikt między narodami, ile zmaganie na o wiele głębszym poziomie. Zrozumieli to, co Zachód odkrył dopiero w drugiej połowie XX wieku. Polscy żołnierze, podobnie jak pod Wiedniem, ponownie obronili cywilizację europejską, napisał w liście do uczestników uroczystości premier Mateusz Morawiecki. List odczytał wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz. Jesteśmy dumni z odwagi naszych przodków. W okolicznościach skrajnie trudnych znaleźli w sobie nadzieję na zwycięstwo. Znaleźli siły i wiarę w to, że potężnego wroga można pokonać. Przywiązanie do wartości, wiara ojców i miłość do odzyskanej ojczyzny uczyniły ich zdolnymi do niezwykłego bohaterstwa, które z czcią wspominamy i otaczamy szacunkiem. Dziś symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie. Polska odpowie na działania Izraela, który zdecydował o obniżeniu rangi dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie, powiedział w telewizji polskiej wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Krok Polski ma być podobny do działań Izraela. Do rozmów ze stroną izraelską, z każdym partnerem, nawet najtrudniejszym, jesteśmy gotowi. Natomiast w tej sytuacji musimy również podjąć odpowiednie działania, które będą miały charakter symetryczny, charakter oparty na wzajemności. O tym, jakie prawo obowiązuje w Polsce, decyduje polski parlament. Przepisy dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. My się z tej ustawy na pewno nie wycofamy. Izraelski minister spraw zagranicznych poinformował, że nowy ambasador Izraela nie pojedzie do Warszawy. Dyplomata miał przybyć do Polski w najbliższych dniach. Była to reakcja na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Do 724 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trzęsienia ziemi na Haiti. Rannych jest prawie 3000 osób. Zniszczone są setki domów, tysiące ludzi są bez dachu nad głową. Wiele krajów zaoferowało już swoją pomoc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać na południu i zachodzie, na Dolnym Śląsku może zagrzmieć, na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Wschodnim do 19 na pozostałym obszarze. Jutro także przelotnie opada, a na południu i wschodzie burze. Na termometrach od 26 stopni na północy do 31 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus, szybki dysk SSD, procesor Intel. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Hisense, 55 cali, 4K. Teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 15 sierpnia 1920. Pamiętamy. Rozmawiają Piotr Łodej i Tomasz Gajownik. Jak wojna polsko-bolszewicka jest obecna w naszej rzeczywistości? No, na szczęście od kilku lat wiemy coraz więcej na temat tego okresu naszej historii. Tak, ta tendencja jest pozytywna. Mamy coraz więcej informacji o samej wojnie. To znaczy nie chodzi mi tylko też o ten wymiar historyczny, ale też ten medialny. Mamy coraz więcej publikacji popularnych, mamy coraz więcej informacji, które umożliwiają na przykład tworzenie obrazów, tak jak to miało miejsce w przypadku filmu Jerzego Hoffmana. Mamy coraz więcej kanałów dystrybucji, gdzie wykorzystujemy tę naszą wiedzę o wojnie polsko-bolszewickiej także w ujęciu międzynarodowym, ponieważ, no co tu dużo mówić, nawet tak znaczące wydarzenie, jeżeli chodzi o dzieje świata, a przede wszystkim Europy w XX wieku, niekoniecznie odnajduje się, jeżeli chodzi o odbiór wśród opinii publicznej w Europie Zachodniej. W związku z tym stopniowo widać poprawę, ale wydaje mi się, że jeszcze dużo pracy nas czeka w tej kwestii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zapraszamy do Archiwum Polskiego Radia, Teatru Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. No i znów okoliczności są szczególne. Dzień świąteczny, mający wiele nazw. My przypominamy słuchowisko nagrodzone w konkursie programu pierwszego i Teatru Polskiego Radia, rozpisanym z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. A naszym gościem jest, jak tu nie wierzyć, w serię zbiegów okoliczności. Waldemar Modestowicz. Dobry wieczór Państwu. Kilka razy już szukaliśmy odpowiedniego słuchowiska. Znalazłszy je, dowiadywaliśmy się dopiero, kto je zrealizował. I zawsze był nim Waldemar Modestowicz. Wygląda na to, że ja reżyseruję te właściwe słuchowiska. No cóż, a na pewno pasujące, wbrew pozorom, do Trójki, no bo premiery ich odbywały się zazwyczaj w programie pierwszym. A teraz nagrodzone słuchowisko. Tutaj autor chyba mniej znany. Tak, to w ogóle jest ciekawa historia, bo Michał Andruk, ja też nie wiedziałem, kto to jest, ponieważ tekst był bardzo obszerny. To widać, że to napisał człowiek, który mnóstwo wie o wojnie i to wie nie z lektur, ale wie z własnego życia i z własnego doświadczenia. No ale nie jest zawodowym pisarzem. Tym bardziej cały ten warsztat radiowy nie do końca jest mu znany. Słuchacze są coraz bardziej niecierpliwi, coraz trudniej im się skupić na dłuższych formach. W związku z tym te 45-minutowe to jest to maksimum. W każdym razie historia jest o tyle ciekawa, że to napisał ktoś, kto wie, o czym pisał. Te obrazy wojenne były nieprawdopodobne, tak nascone. I potem sobie przeczytałem, że to właśnie pan Michał Andruk jest w ogóle zawodowym żołnierzem. Już na emeryturze. Człowiekiem, który był w brygadzie powietrzno-desantowej i w jednostce specjalnej w Gromie i brał udział w wojnie w Afganistanie. Jest człowiekiem wielce zasłużonym i w ogóle no, bohaterem wojennym. W związku z tym te opisy są prawdziwe. I te spostrzeżenia, one oczywiście dotyczą innej wojny. Ale wojny są w pewnym sensie bardzo do siebie podobne. W związku z tym on pewnie wpisał tam to, co widział na własne oczy, co czuł na własnej skórze. Ubrał to w mundur i w czas tego 20 roku i tej Bitwy Warszawskiej, ale zrobił to bardzo wiarygodnie, bo tam nie tylko te sceny, nawet trudno je nazwać batalistycznymi, bo to bardziej wchodzi w psychikę człowieka, który jest w ataku, jest w szturmie, boi się o swoje życie, a jednocześnie ma jakieś poczucie obowiązku, że musi zabijać. No żołnierze zabijają przeciwnika. To jest prawdziwa wojna. Wojna o jakiś ideał, o wolną Polskę. To pokolenie naszych dziadków takie było. Oni wierzyli w te ideały i to dzięki nim ta nasza Polska się odrodziła. No i on opisuje właśnie historię takich żołnierzy. Takiego zwykłego oddziału jakiegoś zwiadowczego ułanów, którzy... Znaczy tej specjalnej formacji, co do której tak wielki jest sentyment w naszym społeczeństwie i w naszej historii. No wiesz, myśliwiecka, czy idealnie w zasadzie myślewicka, ma wiele wspólnego z wojskami konnymi. Tak, a widzę, że znana jest ci ta historia, że tu były koszary. Tak? I ujeżdżalnie to zwierzę ma go nieść do zwycięstwa, ale ma też go wynieść z każdego zagrożenia. Sam miał ten dziadka Ułana, który do końca życia wielbił konie, więc to jest taka historia, napisana naprawdę znakomicie. Oczywiście trzeba ją było zaadaptować, adaptację zrobiła Marta Rebzda, no ale wyszła z tego bardzo zgrabna opowieść. Udało nam się zaprosić do tego znakomitych aktorów, którzy potraktowali to też bardzo osobiście. Piotr Bajtlik zagrał tutaj główną rolę i to jest naprawdę kreacja, bo myśmy założyli sobie, że to jest historia, która się dzieje w akcji, w działaniu. Nasz główny bohater prowadzi coś w rodzaju dziennika wojennego, stąd ten tytuł. Bo to nie jest prosty człowiek, to jest oficer, to jest ktoś, kto jest wrażliwy. Zjawia się w jego oddziale dziennikarz, który pisze dla jakiejś poznańskiej gazety. To już wiadomo, że to jest już ta Polska, która już odzyskała swoją wolność. On jest też weteranem. Zresztą to pokolenie, które walczyło o wyzwolenie Polski, to jest pokolenie Wielkiej Wojny. To są ludzie, którzy dojrzewali w czasie I wojny światowej. W każdym bądź razie to jest też moja historia i ja ją potraktowałem bardzo osobiście, bo znam opowieści mojego dziadka, który brał udział w tej wojnie polsko-bolszewickiej i też został ranny. Trochę później, nie w bitwie warszawskiej, ale jak ruszyli na wschód, był ranny i był w niewoli sowieckiej i z tej niewoli właściwie dopiero w 22 roku wrócił do Polski. To niepodległej Polski, o którą walczył jako 18-letni chłopak. No dzisiaj widzi się 18-letnich chłopców, no myślą o wszystkim, tylko nie o tym, że można by, nie wiem, poświęcić życie dla jakiegoś ideału wymyślonego przez marzycieli, bo takie były początki tych legionów polskich. W związku z tym, no trochę inaczej się taką historię konstruuje. Pomyślałem sobie, że muszę zaprosić też młodych ludzi. Poza głównymi aktorami, a główne role zagrał Piotr Bajtlik, o którym mówiłem, i ten młody dziennikarz zagrał tego dziennikarza Mateusz Rusin. No i Przemysław Bluszczy też zagrał taką dosyć istotną rolę szefa tej poznańskiej gazety, która wysyła naszego dziennikarza na front. Jest jeszcze Mariusz Jakus, który zagrał dowódcę. No ale poza nimi grono młodych ludzi, świeżo upieczonych absolwentów Akademii Teatralnej, albo wręcz studentów Akademii Teatralnej, którzy byli bardzo przejęci w tych scenach, takich żołnierskich, zwykłych scenach. Fajnie w to weszli, fajnie się w to wczuli. Myślę sobie, że polubili teatr radiowy, polubili mikrofon, pracę z mikrofonem. To są ludzie, których zapraszałem i będę zapraszał do teatru radiowego. Ze scenami batalistycznymi doskonale sobie radzisz. Przypomnijmy na przykład Świetny warunek według Eustachego Rylskiego. To jest to, co lubimy najbardziej w teatrze radiowym. A jeszcze jak się ma dobrego realizatora, dobrego dźwiękowca, a Maciek Kubera takim jest, też lubi pogrzebać trochę w dźwiękach i nie boi się eksperymentować. No i muzyka prawie hollywoodzka. I muzyka tutaj też Renata Baszun, która wykazała się wielkim wyczuciem i wielkim talentem. To bardzo dziękujemy. Tradycyjnie zapytam, zaczynamy? Tak, oczywiście zaczynamy. Z duszą na ramieniu zapraszam Państwa do wysłuchania tego słuchowiska Dziennik Wojenny. Teatr Polskiego Radia. Michał Andruk. Dziennik Wojenny. Melduje się Ułan Walczak. Walczak. Opowiadajcie, co się tam stało. Raz, dwa, mówić wszystko. No. Było to chyba koło Tłuszcza. Jedziemy między Olszynami, patrzym, a tam bolszewiki na nas suną. Całe mrowi. Ciągnęli jakieś jałoszki. No, ze dwora pewnie podebrali. No, dziadostwo jedne. To co my robimy? Dawaj naprzód w ataki. Pognał ja swoją klaczku, aż jej jęzor bokiem wylezł. I opuszczam ja swoją lancu i dawaj swoim kijaszkiem pierwszego z brzega. I tak się to dziadostwo zaklinowało na nim, że musiał ja to wyrzucić w szmaty i puścić, bo by mnie wygięło. Posadziło z tego siodła prosto w pastwisko. No i jak ja przebił tego pierwszego, to dawaj dalej w te pędy na nich. I miał ja Mausera, tylko że z długą lufą. I dawaj ja na nich z tym moim kulomiotem. Celował ja i siekał ich, aż mi się naboi nie pokończyli. A ja w te pędy za szablu. Ta. I dawaj je ciąć. Od lewa do prawa. Pierez łeb na szyję i karki. Ciął ja ich bez litości, aż sam nie dostał przez łeb. Aż mnie pomdliło troszki. No, panie rotmistrzu, tak właśnie to było. Dobrze, dobrze, dobrze, walczę. Dobrze. Trzeba te rany opatrzyć porządnie. A armat oni tam nie mieli? Albo wozów taborowych? Nie. Taborowych to nie. Tylko tam taka jedna taczanka była. Dobrze. Dobrze, walczę. A straty jakieś były? Klaczkę Więsława łuka trupili. Ale tak to nie. Nie dali nam rady. O ludzi pytam. No, nie głowa boli. Ale to tak od walki. Nic my wczoraj nie pili. Dobrze, dobrze, dobrze. Czołem. Odmeldowuję się, panie rotmistrzu. Dobranoc. Dobrze, gotuję. Siedź. Walazek, co się stało? Gdzie jest reszta? Panie rotmistrzu, nie wykonaliśmy zadania. Przeszliśmy za ich linię, tak jak to było planowane. Wszystko szło dobrze, ale nie mieliśmy szczęścia od początku. O świcie wytropił nas ich aeroplan. Znaczy, nie strzelał do nas, tylko krążył i puszczał sygnały. Ich świetlne rakiety. Za godzinę wpadliśmy w zasadzkę. Czekali na nas. Mieli wóz z karabinem maszynowym, taczankę. Wstrzelali się w nas i nic nie mogliśmy zrobić. Pół plutonu padło zaraz przy polanie. Wie pan gdzie? Tam, gdzieśmy wtedy konie na popas puścili. Przy tej kapliczce pod dębami. Reszta poszła w cwał i objechała ich stanowiska. Wzięliśmy jeńca, wybili obsługę tej taczanki. A ich było coraz więcej. I mieli samochód pancerny. Nawet nie było czym go podpalić. Dałem sygnał do odskoku, ale już było za późno. Ich artyleria odcięła nam odwrót. Wydaje mi się, że ten aeroplan naprowadził ten ogień. Nie mieliśmy żadnych szans, by się skryć. Wróciłem tylko ja i dwóch ludzi. Drugi zmarł od ran. Ich tam było zbyt wielu, panie rotmistrzu. Starałem się jak mogłem, ale ich tam jest zbyt wielu. Oni idą tutaj. Nie boją się nas. Nie sposób ocenić nic więcej. Mają rozmieszczone siły osłonowe swojej kolumny marszowej. Z tej taczanki mam tylko to. Jakieś papiery wydrukowane po polsku, które nosił ich komisarz w mapniku. Mapę zdążył zniszczyć, zanim ich dopadliśmy. No ale udało wam się ich pokonać. Tak, ale tylko dlatego, że mieli zacięcie w ich karabinie maszynowym, a my poszliśmy na lance. Walazek, dobrze się spisaliście. Nie dało się inaczej. Pokażcie te ulotki. Do narodu polskiego, do żołnierza polskiego. Żołnierze polscy, przychodźcie na stronę Armii Czerwonej, a wkrótce polskiej Armii Czerwonej. Nie gincie za sprawę waszych oficerów, ciemiężycieli. Ziemia dla ludu pracującego, fabryki dla robotników. Ludu powstań. Niech żyje Armia Czerwona. Niech żyje rewolucja. Niech żyje Lenin. Czy czytał je ktoś jeszcze? Pokazywał się komuś? Nie, nikt tego nie widział. Dobrze. Dobranoc. Widzimy się przed obiadem. Dobranoc, panie rotmistrzu. Warta! Wrócił już trzeci pluton? Nie, panie rotmistrzu. Nikogo nie ma. Patrzyłem już dwa razy. A co to za koń tam sam chodzi? No nie wiem. Pójdę zapytać w oddziale, ale... on dopiero co tu jest. Tam od drogi pewnie przyszedł. To chyba Święcickiego koń. Święcicki przecież miał do Warszawy jechać na jedną noc. Święcicki się zamienił na służby i pojechał z trzecim plutonem. Trzeci pluton pojechał na zwiad. Na zwiad? Matko boska. Weźcie tego konia. Ja muszę już jechać na odprawę. Dowódca pierwszego plutonu przejmuje dowodzenie. Wyglądajcie ich jeszcze. Może przed nocą zdążą wrócić. Tak jest, panie rotmistrzu. Jadę do sztabu. Cześć. Czołem, panie rotmistrzu. Czołem, panowie oficerowie. Czołem, panie pułkowniku. Witam wszystkich na odprawie. Panowie, sytuacja na froncie nie napawa optymizmem. Jesteśmy z dnia na dzień przypierani do linii Wisły. Nie będę panów zanudzać opisem konsekwencji braku dostatecznych sił i środków, których niewystarczająca ilość pozbawia nas inicjatywy strategicznej na całej długości linii frontu. Proszę o referat dowódcę kompanii rozpoznawczej, ale krótko i zwięźle. Panie pułkowniku, na podstawie dzisiejszych meldunków z powierzonego mi kierunku działania stwierdzam aktywność nieprzyjaciela i jego przygotowanie do szturmu miasta Radzymin. Jak się zdaje, bezpośrednio dzielnic Warszawy, wnioskując z faktu, że bolszewicy rekwirują żywność od ludności oraz zabezpieczają swoje skrzydła również rozpoznaniem lotniczym. Stwierdzono obecność samochodów pancernych i ześrodkowanie artylerii. Ujawniono wzmożone siły osłonowe skrzydeł sił głównych. Nieprzyjaciel prowadzi agitację i akcję propagandową w oparciu o materiały wydrukowane w języku polskim. Meldunek szczegółowy złożę na piśmie po odprawie. To wszystko. Skończyłem. Dziękuję panu rotmistrzowi. A zatem, panowie, czeka nas obrona na linii Wisły. Sytuacja bez wyjścia. Trzeba za wszelką cenę utrzymać... Jesteśmy tamą. Nie mamy się na gdzie cofać. Gdy nas zabraknie, zaleje nas czerwony rubel w skórzanym płaszczu i z rewolwerem na gant. Czego oni od nas chcą? Co myśmy im zrobili? Nic to. Żołnierska rzecz nie zastanawiać się nad tym. Trzeba zrobić swoje i trwać. Z uporem i fantazją ułana, ale bez przerwy z szablą. Z czapką na bakier. Z marzeniami w zakwach. Z lancą. Przy koniu. Rąbiąc ich od lewa do prawa. Wykazując się. Rozpoznając własne twarze. Zapominając obce i pragnąc tej jedynej, własnej, młodej twarzy w lustrze. Ale na to już za późno. Nasza młodość została tam, gdzie wzięliśmy pierwszy raz karabin do ręki i gdzie powierzono nam szablę. Oddaliśmy do magazynu młodość, a wzięliśmy broń. Broń i chwałę. I naszą drogę. Drogę znaczoną walką. Albo oni. To wszystko rozejść się. Zaczekaj. A tu trzymaj koperta dla ciebie. Macie wkrótce iść w kierunku Radzymina. Tam będą potrzebni teraz wszyscy. Wewnątrz jest wszystko opisane. My też dzisiaj zmieniamy miejsce. Cały sztab jedzie bliżej walk. No. Trzymaj się, rotmistrzu. Wiesz, że dwa plutony już mi wytłukli. Tak. No jutro sam jadę z ludźmi. Coraz ciężej i goręcej. Ciśnienie rośnie. Idą na Warszawę. Wcześniej zajmą Radzymin. No wiem, wszyscy o tym mówią. Przemieszczamy się bliżej ich linii na Radzymin. Będzie bitwa. Będzie, będzie. Do tego to zmierza. No cóż. Pobiegamy z bagnetem i rewolwerem. A masz jakieś wieści z domu? Nie. Nie mam. Tam są oni, zresztą. Oni są wszędzie. Pozostaje tylko czekać. Boję się tylko, czy cokolwiek tam jeszcze zostało. Staram się o tym nie myśleć. A wiesz, zaraz tu przyjdzie redaktor z poznańskiej gazety. Chce zrobić artykuł, porozmawiać. Może zamieniłbyś z nim kilka słów. On chciałby zrobić jakieś zdjęcie, wywiad z ułanem. Ludzie chcą czytać. Zresztą to i tak idzie przez cenzurę. Spokojnie możesz mówić, jak uważasz. No, w sumie nic mi nie ubędzie. No i świetnie. Zaraz panie go poślę. Halo? Dajcie do mnie tego literata, redaktora. No tak, tak, jedziemy za godzinę. Możecie już pakować wszystko. Cześć. No, już chyba wszyscy jadą w tamtą stronę. Tak, będzie niezłe zamieszanie. Prasa już szaleje. Sam widzisz. Nie ma już gdzie się cofać. Zresztą, chyba wzięliśmy oddech. Pora oddać cios. Wyprowadzić prawy prosty. Naszą krwawiącą pięścią. A jednak. Tak. Cios. Prosto w ich zęby. Proszę wejść. Dzień dobry panom. Jestem redaktor wolny z Poznania. Rotmistrz Białobłocki, kapitan Wolski. Proszę siadać. Panowie, przysłała mnie tutaj moja redakcja Gońca Poznańskiego. Czytelnicy chcieliby poznać szczegóły walk i posłuchać historii z pierwszej linii frontu. Poznać ułanów. Posłuchać o tym, jak walczą, o ich codziennej służbie. O emocjach frontu i potyczek z nieprzyjacielem. Bardzo zależy mi na rzetelnych informacjach i wieściach prosto z pola walki. Jeśli byłaby możliwość zrobienia fotografii, byłbym wdzięczny. My tam w Poznańskim jesteśmy spragnieni wieści. Wieści z frontu. Jeśli można. Co dokładnie chciałby pan wiedzieć? Panie kapitanie, najlepiej wszystko. Panie redaktorze, trwają walki. W tym momencie kontratakujemy. Tak, to wiem. Jedyny sposób jest taki, żeby zobaczył to pan wszystko na własne oczy, ale bez zgody z góry nie mogę tam pana zabrać. Nie mogę pana zabrać bliżej linii frontu. Pozostaje nam chyba tylko rozmowa, zdjęcia. Gdyby pan miał zgodę, no to co innego, ale w tej sytuacji to może potrwać nazbyt długo. O, mam zgodę. Zezwala się redaktorowi Hieronimowi Wolnemu, zatrudnionemu w redakcji Gońca Poznańskiego, na przebywanie czasowe w dniach 19-29 sierpnia 2020 roku w pierwszej linii walk frontowych. Proszę, proszę. Zezwala na rozmowy z żołnierzami i oficerami. Podpisano zastępca szefa Departamentu Pierwszego w Ministerstwie do Spraw Wojskowych dnia 1 sierpnia 1920 roku Warszawa. Chce pan znać konkretną sytuację? Owszem. Owszem. Jest bardzo nieciekawie. O krok od katastrofy. Tracimy ludzi w potyczkach. Ja sam w mojej kompanii mam już ledwie jeden pluton. Jutro dowodzę nim osobiście. A uzupełnienia nie przychodzą? No, owszem. Ale w tym momencie, wie pan, są ważniejsze odcinki. A ja jestem zwiadowcą. Potrzebuję doświadczonych ludzi. Rozumiem. U mnie świeży rekrut się nie sprawdzi. Będzie nazbyt wyrywny. Albo mało doświadczony. Operujemy tuż za linią frontu. I za liniami wroga, dostarczając informacji dowództwu za pośrednictwem naszego sztabu. To jest ryzykowna gra. Bolszewicy też nas podchodzą. No, przecież nie dalej jak wczoraj. Rozbiliśmy ich zwiadowców. Po części zajmowali się również agitacją. Temu też wpadli. Siali ferment na naszych tyłach. Zresztą z informacji wywiadowczych wiemy, że planowali wzniecić strajki wśród kolejarzy, żeby uniemożliwić nam transport materiałów wojennych. Skronkowa i finezyjna robota. Myślą dalej, niż niosą ich armacy. To może i fanatycy, lecz działają z dobrym planem. Widzę, że jest pan rotmistrz bardzo świadomym dowódcą. Mam doświadczenie frontowe z lat wojny. Walczyłem w okolicach Osowca w Armii Carskiej. Nie mam złudzeń i mam wyczerpany limit szczęścia. W jego miejsce weszło doświadczenie i przygotowanie. Moje emocje zostały tam, gdzie i mój strach. Zmieniłem to wszystko w instynkt, ale też nie do końca. Emocje wylewam na stronicę mojego dziennika wojennego. Tam staram się to wszystko zawrzeć. To i widzę w panu rotmistrzu duszę literata. Może zechciałby się pan podzielić z czytelnikami którymś ze swoich tekstów? Może? No w sumie... No czemu nie? Może się komuś spodoba. Naprawdę? Zawsze to nowe spojrzenie na rzeczywistość wojny. Zresztą ja piszę tak, by szczegóły, które opisuję, nie wskazywały detali wojskowych. Bardziej staram się malować obrazy słowem. A to już krok do poezji. A tak. Trafił pan. Wiersze też pisuję. Zresztą to jest chyba naturalne w zwykłym życiu. Ja wychodzę z założenia, że ułanem się bywa. Lubię kawalerię i wszystko to wokół, ale myślę też, że wojny się kiedyś skończą. Służba garnizonowa nie jest dla mnie. Na dłuższą metę te regulaminy, czyszczenie butów na glanc, musztra, paradna, w blasku orkiestr, to nie jest mój świat. Ja rozumiem, że ten cały świat wypolerowanych guzików, orderów, skórzanych rękawiczek może imponować. Ale ja widzę to troszkę inaczej. Moje miejsce to siodło i sakwy. Wiatr, jazda w ulewie. Uwielbiam czuć na sobie działanie żywiołów. Ta wędrówka, włóczęga. Po części przygody. Panie redaktorze, czasem łapię się na tym, że to droga jest celem. I dobrze mi z tym. Byle sił nie zbrakło. Ciekawe to, co pan mówi. A jeszcze bardziej ciekawiłaby mnie lektura pańskiego dziennika. To jest w pewnym sensie pamiętnik wojenny. Ale wie pan, jest prawda pisana i prawda życia. Jest między tym wszystkim cienka granica. Uważny czytelnik coś wyłowi pomiędzy wierszami, a wyrobiony wyczyta emocje z poezji. Szyfr poezji. Język dla wybranych. Jedynym kluczem jest inteligencja. Tak. Pomimo, że teraz czas wojny i czas nie dla poetów. Widzę, że panowie znaleźli wspólny język. No tak, jeśli pan redaktor ma referencje wypisane w Warszawie, w samym Ministerstwie Wojny, no to, to chyba jest prościej o szczerą rozmowę. A pan redaktor to nie pracował może w cenzurze? Tylko przelotem. Tylko przelotem. Zwolniono mnie z funkcji z uwagi na gorliwość. Walczyłem w Poznaniu i byłem ranny w czasie powstania. Potem już nie było jak walczyć. Nie do końca doszedłem do siebie. Mam ograniczenia. Całe szczęście nie celowali za dobrze. Albo ja biegłem szybko i celujący nie mógł się skupić. A, no i było pod słońce. Co prawda poprawili granatem, ale na mnie to nie wystarczyło. Mam twarde kości. Jeździ pan konno? Galopem daję radę. Z fałem nie zawsze. Wystarczy, wystarczy. Zapraszam do mojej kompanii. Koń i siodło się znajdzie. Jakiś koc również. Mamy coś do zrobienia i myślę, że mógłby pan nam towarzyszyć. Dziękuję, no nie śmiałbym prosić. Wspaniały pomysł. Wieczorem przyślę po pana swojego człowieka. Proszę się przygotować. Spędzimy trochę czasu w siodle. Jesteśmy, panie redaktorze. No tutaj. Witamy w mojej kompanii. Piękne miejsce. O. Prawie jak na letnisku. Owszem, jest gdzie odpocząć. Wspaniała okolica. Aż korci, żeby tu się po wojnie osiedlić. I co przyniesie noc, panie rotmistrzu? Zaraz się pan wszystkiego dowie. Zapraszam do izby na małą odprawę. Czołem, chłopcy! Czołem, panie rotmistrzu! To jest pan redaktor Wolny z Poznania. Pan redaktor napisze o nas artykuł do gazety, a potem zrobi zdjęcia. A na koniu też? Walczak, specjalnie dla ciebie nawet z lancą. A to dobrze, bo u mnie już jest drugi kijaszek wyfasowany. Dziś w nocy przemieszczamy się za linię frontu. I zajmujemy stanowiska obserwacyjne na zachód od Radzymina. Naszym zadaniem jest obserwacja jednostek artylerii oraz lotników nieprzyjaciela. Liczenie samochodów pancernych wroga oraz ilości i sposobu transportu zaopatrzenia. Pan redaktor porusza się bezpośrednio ze mną. Wracamy jutro w nocy. No, i żeby każdy wodę miał, czy mamy chociaż jednego gołębia pocztowego? Mamy! Dwa gołębie! Dobrze, dobrze. Zabierzmy dwa. Wyjeżdżamy za pół godziny. I sprawdzić wyposażenie, żeby nic nie dzwoniło. To wszystko. Rozejść się. Panie redaktorze. Tak? Proszę swoje rzeczy schować w sakwach przy siodle. W drodze po prostu proszę się trzymać mnie. To wystarczy. I nie mówimy za dużo. Cisza. Cisza i tyle. Proszę obserwować nasze ruchy, patrzeć, co robimy. A jakby było gorąco, to zawsze blisko ziemi. Oczywiście. Zmęczył się pan, panie redaktorze? Nie jestem przyzwyczajony. Ale koń wie chyba lepiej niż ja, jak się idzie nocą w szyku. Mówiłem, mądre zwierzę. Dowiózłby pana śpiącego do domu. Niech pan tu przywiąże konia. Zaraz dojdziemy na miejsce. Będzie bardzo dobry widok. Rzeczywiście. Dobrze wybrane miejsce do obserwacji. widzi pan? Tam, gdzie się kończy łąka i zaczyna las, to jest droga? Tak. I to jest główna droga w kierunku Radzymina. Niech pan spojrzy w lewo. Widzi pan tych jeźdźców? Tak, widzę. Jest ich trzech. To kozacki patrol. Pilnują drogi. Tam dalej też są. Tu ich główna droga zaopatrzeniowa. A ten powóz i dym z ogniska? A, to pewnie taczanka z karabinem maszynowym. To jest takie miejsce, gdzie łatwo można by dostać się do drogi, stąd ich ostrożność. Oni potrzebują zaopatrzenia do swojej armii. Uwaga, aeroplan! Widzi pan, jak pilnują? Nawet patrolują lotnictwem teren. Boją się przerwania tej szosy. To dla nich ważne i strategiczne miejsce, bez zaopatrzenia ani róż. Wszystkiego nie da się zdobyć na wojnie. Długo tu będziemy? Będziemy obserwować i notować do zmroku. W międzyczasie wyślemy meldunek gołębiom pocztowym. Telefonu nie mamy. O, niech pan spojrzy. Widać ruch na drodze. Niech pan popatrzy przez moją lunetkę. Wozy konne. Co prawda są zakryte, lecz zaprzęgane są po 4 sztuki. Zapewne amunicja artyleryjska. Zbierają środki do strzału linii frontu. Szykują się do szturmu. Niech pan popatrzy, jak szybko pędzą konie. Śpieszy im się. No tak, racja. Nie zobaczą nas z tej odległości? Jeśli nie będziemy się zbyt kręcić, to nie zobaczą. Zresztą oni nie będą wchodzić głęboko w las. W tym momencie ich interesuje Radzymin. Tam rośnie ciśnienie. Tak, wiem ze swoich źródeł, że mocno tam i gęsto od nich. Tam będzie duża bitwa. Chcą przerwać front i atakować dalej, prosto na Warszawę. No, proszę popatrzeć. Teraz maszeruje piechota. Mrowie ich. Jeden za drugim. Cały pułk, jak mi się wydaje. To mniej więcej 1500 ludzi. 3 bataliony, jeden za drugim. Nie wiem, ile są warte, ale jest ich dużo. Proszę się przyjrzeć. Tam z przodu, widzi pan? Idzie ktoś z rozwiniętym sztandarem. Rzeczywiście. Ma pan rotmistrz oko. Kwestia wprawy. To są tylko moje niedokładne obliczenia. Raczej się sugeruje detalami. Rozwinęli sztandar, więc to pewnie jakiś pułk piechoty. Zaraz za nimi będzie jechać artyleria. Ciekawy widok, prawda? Owszem. Mam już gęsią skórkę. Nie dziwię się. Moi ludzie nie spuszczają z oczu najbliższej okolicy i nawet nie myślimy o rozsiodłaniu koni. Różnie może być. I wy to wszystko notujecie, co widzicie? Tak. Zapisujemy godzinę, miejsce, ilość. Potem to szyfrujemy i wysyłamy gołębiem do sztabu. Myślę, że nasze informacje będą pomocne. Zresztą nie tylko my prowadzimy obserwacje. Ale wydaje mi się, że już i tak więcej nas tutaj nie wyślą. Prawdopodobnie ruszymy zaraz po świcie w stronę Radzymina. Dalej obserwować przedpole. Raczej walczyć bezpośrednio. Tam już liczy się każdy pluton. Zresztą jeden weteran jest wart 10 rekrutów. A moje chłopaki aż rwą się do żaby. Chyba to widać. No, w sumie nie wyglądają na malowane wojsko. To prości, doświadczeni ludzie. Siła prostoty i mądrość ludowa. Oni są solą tej ziemi. A ja mam obowiązek nimi dobrze dowodzić. Niech pan patrzy. Tam. Ciągną armaty. Tak jak pan mówił. A potem będzie kawaleria. I znowu piechota. Niech pan spojrzy, jakiś wóz stanął. A teraz się ustawiają w szereg przed kimś. Zaraz pan zobaczy, co zrobią. Nie wierzę. Oni też w nic nie wierzą. To bolszewicy właśnie rozstrzelali swojego. Ale po co? Za co? Dla przykładu. Im dużo nie trzeba. Może coś powiedział za dużo, albo czegoś miał za mało. Kto ich tam wie? Swołocz. To wojna. Przez duże W. Sam pan widzi, że musimy to zatrzymać pod Radzyminem. Jeśli przejdą Wisłę, to po nas. Znowu idą. Mam prośbę, panie rotmistrzu. Czy mógłbym teraz przejrzeć pański dziennik? Proszę. Jest w takiej luźnej formie. Oczywiście, jeśli by pan w przyszłości miał to cytować, to bardzo proszę mnie jakoś o tym poinformować. Jeśli nie będzie jak, to... Na pewno znajdę sposób. Proszę. Są przed nami. Opletli nasze schronienie pętlą żelastwa, wozów i skrzydeł. Wymiana pergaminami testamentów lub ostatnie szlify szabel, żeby cięcie poszło gładko. Jeden klęczy po cichutku, a inny dmucha włóczki z amunicją. Ktoś doładowuje rewolwer, kolejni już wsiadają na niemechaniczne konie. Atmosfera gęstnieje wraz z zapełniającymi się potokami ludzi na koniach, zmierzającymi ku widniejącemu w oddali skrajowi lasu, za którym jest tylko droga w jedną stronę. Doraźne obozowisko opustoszało, świecąc pustymi skrzynkami i zapasowymi siodłami, które nie są teraz nikomu potrzebne. Żegnają je tylko końskie zady wszelakiej maści, które omiatane włosiem ogonów nikną w labiryncie sosen. Prychanie i sapanie, jakieś pojedyncze okrzyki zniecierpliwionych ułanów, a na dokładkę kompletnie idealna formacja, na której może wzorować się nie jeden regulamin działań bojowych. Komendy nie są potrzebne. Instynkt stada wilków w potrzasku sam nas ustawia w misterne linie i zawijasy taktycznych rozłożeń szwadronów. Druga strona wie doskonale, że nadejdziemy. Już pruje pojedynczymi seriami pocisków świetlnych, żeby sprawdzić broń, która za chwilę ma zatrzymać walec koni i ludzi z połaci lasu, który styka się tu z łąkami, ścierniskami i świeżo zaoraną ziemią. Teren jest rozległy, a nasze mrowie zapełni ten stadion już za moment. Ten tent wzmaga się do nieznośnej kakofonii potęgowanej echem roznoszącym je po okolicy. Galop zamienił się w cwał i zmierza już tylko ku szaleństwu, by skrócić dystans tak szybko, jak tylko to możliwe. Zdawało się, że ten stan upojenia szarżą i oczekiwaniem na walkę osiągnął już apogeum. Ale właśnie wtedy z setek ust wyrywa się gardłowy okrzyk, który w tej jednej chwili zamienia wojownicze mrówki w jeden pędzący byt. Ura! Każdy to czuje, i zwierzę, i człowiek. Oni są jednością. Nikt nie zwraca uwagi na fontanny wybuchające co raz na drodze szarży i w jej szeregach. Wrogie pozycje rosną w oczach, a czyjeś otwarte usta schowane za workami wypuszczają uzbrojony w bagnet karabin z wrażenia. Widzisz go? Stoi i krzyczy komendy swoim kompanom, trzymając w ręku potężny rewolwer. Mocno gestykuluje, żeby podkreślić wagę swoich słów. Jest twój. Zaraz machniesz. Raz, a dobrze, ścinając kark, trzcinę jego życia. Przelejemy się, to tylko kwestia sekund. Jedni sieką na odlew, a inni z precyzją nabijają piórem szabli to wszystko, co stanie im na drodze. Zmusić do zejścia w parter ziemi. Najlepiej tak, by usnął na tym swoim czerwonym sztandarze. Jedyny krzyk, jaki słychać, to zawodzenia i prośby o litość. Hospodin pomiłuj! Ale trudno ją mieć, kiedy widziało się dzień wcześniej, czym usłany jest marsz ich czerwonej armii. Panie redaktorze, pobudka. Zrzemnął się pan. Tak. Faktycznie. Długo spałem? No, mój dziennik pana uśpił. No, raczej skłonił do zadumy. Pora już na nas. I tak mamy sporo szczęścia, że sobie tak tu przycupnęliśmy i nie wdaliśmy się w szarpaninę z ich patrolami. Są zajęci nadzorowaniem własnego zaopatrzenia bardziej niż bieganiem po lesie. No tak, coś w tym jest. No, chyba to pan przyniósł nam szczęście. To się nazywa, wie pan, szczęście nowicjusza. Dziękuję za lekturę. Będę jeszcze mógł przejrzeć pańskie zapiski? No, trzeba było nie spać, tylko czytać. Jeszcze będzie okazja. Cierpliwość to też jedna z dobrych cech żołnierza. Panu i pańskim ludziom tego nie brakuje. Mamy tego całe sakwy. Widzi pan tę sarnę? Tam, na łące. Owszem. No. Ona za jakiś czas zbliży się do skraju lasu, do którego ma najbliżej. Czyli tutaj, do nas. No tak, to raczej logiczne. Ale zaraz wtedy z niego wybiegnie. Ach tak. Pan myśli, że tam siedzą kompletni głupcy? Ja przebiegłość bolszewików znam nie od dziś. Możliwe, że już gadają o tym naszym wzniesieniu. Lepiej uprzedzić fakty. A więc w drogę. Na koń i w drogę. O świcie będziemy na miejscu. Jak Bóg da. Pan redaktor zadowolony. Choć zmęczony, widzę. Tak, taki ostrożny Nocny powrót jest bardzo wyczerpujący. Chyba najbardziej psychicznie. Można przywyknąć. Naprawdę wszystko to kwestia przyzwyczajenia. No i to taki też test odporności. Kto jest bardziej odporny na brak snu? My, czy czekający w zasadzce? A słucham? A tak. Przynajmniej raz w życiu wjechałem w zasadzkę, w której wszyscy czekający na nas zasnęli. A skąd się dowiedzieliście, że spali? Gdy przeszliśmy to miejsce, to obejrzeliśmy się za siebie przypadkiem i zobaczyliśmy opartego o drzewo przeciwnika. Było go widać z drugiej strony. Był schowany za drzewem. Żołnierskie szczęście. Raczej byłem młody i głupi. Ale fakt. Mieliśmy wtedy sporo szczęścia. No, widzę, że dorożka już na pana czeka. Tak. Pozwoliłem sobie poprosić mojego współpracownika, by czekał na mnie. Świetnie. Wróci pan już bez naszej pomocy. Dziękuję za wszystko. To było wspaniałe doświadczenie. Miło mi to słyszeć. Naprawdę. O Matko Boska. A Walczak, no co ty wyprawiasz? No, panie rotmistrzu, ja się przygotował, bo my wczoraj słyszeli, że będzie można sobie zrobić fotografii. Do gazety. No to ja wyfasował sobie mojego nowego kijaszka i rewolwer. Walczak, ale z lancą, karabinem, rewolwerem w ręku, lornetką, hełmem, trąbką sygnałową, no to żeś chyba przesadził. Oj, panie rotmistrzu, to na pewno wyjdzie doskonale. Jeszcze jak ja bym mógł tylko tego białego konia ze stajni pod wierzch zapotrząć, to by wyszło idealnie. A husarz. No, panie rotmistrzu, skrzydeł to ja nie mogę kiedy zrobić. Czasu zabrakło, ale pamiątka wojenna to będzie znakomita, nieprawdaż? Panie redaktorze, rób pan zdjęcie wstydu oszczędź. No, moment. No, gratulacje, panie Hieronimie. Piękny reportaż. No i te zdjęcia. Wspaniały materiał. Jak się pan tam znalazł? W tak niezwykłym miejscu. Wielki sukces. Wyczerpaliśmy nakład. Być może nawet i zrobimy dodruk. A dziękuję panu za uznanie. Dziękuję. Muszę panu powiedzieć, że znakomicie wpisuje się ten tekst w nasze zwycięstwo pod Radzyminem i w zwycięską kontrofensywę przeciw bolszewickiej Rosji. Naprawdę jest mi miło to słyszeć. Rozumiem, skąd w panu tyle niepokoju. Czeka pan na wieści z frontu od przyjaciół? Tak, owszem. Nie odezwali się, cisza kompletna. Ani jednego listu. Trzeba być dobrej myśli. Tymczasem cieszmy się zwycięstwem. Aha. I najważniejsze. Z Warszawy otrzymaliśmy dziś poranną pocztą przesyłkę z rzeczami należącymi do rotmistrza białobłockiego. Pan rotmistrz figuruje jako zaginiony w akcji bojowej. Niestety adresu rodziny ustalić nie sposób. W zdeponowanych przedmiotach osobistych był jedynie ten pamiętnik. A w środku jest pański adres redakcyjny. W tej sytuacji zadecydowano o przekazaniu przedmiotów na pańskie ręce. Przynajmniej do czasu wyjaśnienia dalszych losów pana rotmistrza. Panie redaktorze, jeśli czyta pan ten list, znaczy to tylko, że wszedłem do rzeki i aktualnie przeprawiam się na drugą stronę. Niestety powrotu nie ma. To droga w jedną stronę. Nikt nie mówił, że będzie lekko. Nie mówił też, że będzie tyle przygód. Mam nadzieję, ale i po cichu życzenie, by moje zapiski trafiły w dobre miejsce i dobrze służyły. Po części jest to takie świadectwo naszych czasów. Tego, co zrobiliśmy i tego, gdzie byliśmy. Gdzieś pomiędzy rozlewiskami, bagnami i olszynami. Mijając wierzby i ostrząc na kamieniu nasze szable. Patrząc na kurhany i pojąc konie w studniach przy drodze. W czasie tego patrolu przyniósł pan nam szczęście. Teraz ja odwdzięczam się panu i mam wiarę, że moje świadectwo przyniesie szczęście panu, redaktorze. Wiem jedno. Warto było. Leżę, kurczę się w sobie. i szukam kontaktu ze swoim ciałem, które zaczyna działać niezależnie od mojego mózgu. Przyciskam twarz do ziemi i otwieram usta, żeby nią głuchnąć, ale natychmiast zapełniają się tym, co niosą w podmuchy eksplozji. Co robić? Uciekać? Dokąd? Z boku wybuchają miny. Kilku kolegów leży teraz w agonii pośród drzew zroszonych ich wnętrznościami. Z tyłu grzmi konny pościg, a z przodu rzeka, którą mieliśmy pokonać, nasz most. Oczywiście został zmieciony celnym ogniem. Co prawda, czoło ugrupowania dotarło już do rzeki, ale nic to nie wnosi. Ich przyjęcie słychać tchnieniem ciężkiego karabinu maszynowego Maxim, który nie należy do nas. Wypluwa szerszenie pocisków smugowych, żebyśmy wiedzieli, co nas zabija. Tam też na nas czekają. Gęsto i często sieką po linii brzegowej prosto w tych, którzy wpadli na pomysł ewakuacji w pław. Zaryzykowaliśmy i się nie udało. Wypad za linię wroga się udał. Wzięliśmy jeńców. Powrót niekoniecznie. Zasadzka, taka z pomysłem. Perfekcyjna i zaplanowana. Ostrzał trwa. Co prawda mniej intensywny, lecz nadal odczuwalny. Coraz bardziej skoncentrowany na poszczególnych odcinkach naszego doraźnego cmentarza. Ktoś obok ryje w ziemi łopatką, żeby tam czekać na rozkazy, co będziemy robić dalej. A przede wszystkim szuka osłony przed szrapnelami, które grasują po bojowisku na lewo i prawo. Nic nie słyszę. Wybuch w moim bliskim sąsiedztwie zrobił swoje. Jedynie odczuwam całym ciałem głuche tąpnięcia i podmuchy. Ewentualnie coś mnie trąci w nakrycie głowy i to nie są nietoperze, tylko wprawione w ruch kamienie, gałęzie. No i wszędobylska stal odłamków. Kleszcze są na nas, a my już dogorywamy. Dowodzenie załamało się i pozostaje instynkt przetrwania. Już widać sylwetki kawalerzystów sunące wraz ze szturmującym nocne niebo pierwszym brzaskiem. Wyszkoleni przeciwnicy wpierw strzelają, a potem powoli jadą. Po co ryzykować? Wystrzelają nas, rozjadą, a potem spędzą okoliczną ludność, by nas zakopała w lejach powstałych po wybuchach artylerii. Ucieczka. Jedyna skuteczna procedura sposobu. Ranni też próbują, ale tylko do większych lejów, gdzie będą liczyć na litość, a otrzymają wiązkę granatów z siarczystymi przekleństwami, jak ostatnie pożegnanie. Biegnę, ile sił w nogach, starając się kluczyć między lejami i zmylić kozackich strzelców, w których zasięgu wzroku już jestem. Ktoś mądrze rzuca świecę dymną, która nie pozwoli dostrzec naszego sprintu do rzeki. Potykam się o czyjąś odciętą odłamkami głowę i widzę nasz lekki miotacz min, którym mógłbym na chwilę osłabić zapędy gończych psów. Niestety jest cały pogięty, choć wciąż załadowany. Trudno, nic to. Damy radę! Kolejne potknięcie zamiata mnie w pobliże cierpiących oczu rannego ułana, którego nadzieja wsiąka właśnie w piasek. Wszystko wokół niego jest czerwone od krwi, on jakby nieobecny. Pozbywam się po drodze plecaka i tego wszystkiego, co teraz ciąży zamiast pomagać, bo nie utrzymam się na powierzchni wody, do której zamierzam dotrzeć. Ogień tężeje. Ktoś nerwowo rozgląda się w koło, zastanawiając się, czy przeciwnik nie zmieni zdania i nie weźmie jeńców. Zresztą coś już zaczynają krzyczeć ich komisarze. Pewnie, żeby chociaż jednego wziąć żywcem i rozsiec w publicznej egzekucji po farsie procesu. Niczego innego zresztą nikt z nas się nie spodziewał, jadąc na front z czerwoną zarazą. Z moich uszu sączy się krew. Kolega bez ręki rozgląda się, z czego by tu skleić coś w stylu tratwy, a reszta zdejmuje buty lub powoli wchodzi do wody. Staję i ja. Rozglądam się czujnie w koło. Wszyscy wiemy dokładnie, co było powodem klapy naszej misji. Ciekawe, czy w sztabie dojdą do podobnych wniosków. Możliwe. Jeśli choć jeden z nas przetrwa i dotrze na drugi brzeg, będąc w stanie zdać relację podpisaną krwią przyjaciół. Ale to z kolei wie także i druga strona nierównego pojedynku. Sieczę więc bez litości, waląc z czego tam ma na ogniska oporu w promieniu kilkuset metrów od zbawiennej wody, a na dokładkę wyłuskuję uciekinierów. Stoję już w zimnej rzece po pas, zanurzając się w nurcie. Wiem, że możliwe jest, że tej walki nie przeżyję. Nic to. Warto było. Witaj, Hieronimie. Och, witaj, Anno. Jak minął dzień. Pięknie wyglądasz. O, dziękuję. Dziękuję, wszystko dobrze. Ale ty, widzę, wyglądasz na przygnębionego. Tylko trochę. Za dużo refleksji mi nie naszło. O, a to ten dziennik, o którym wspominałeś przez telefon? No, bardzo byłeś przyjęty, kiedy o nim mówiłeś. Tak, to ten. Wyobraź sobie, że ten rotmistrz napisał to, co wkrótce miał przeżyć. Bitwa, decydujący szturm. On już nie wróci, ten rotmistrz, prawda? Też mam takie wrażenie. On chyba nie miał złudzeń do pewnych spraw. Wydaje mi się, że uznał swój powrót z wojny za prawdopodobny, lecz mało możliwy. To bardzo poruszające. Skąd on pochodził? Mieszkał w okolicy Grodna, ale chyba już nie miał gdzie wracać. Takie odniosłem wrażenie z jego zachowania. W tym dzienniku jest bardzo przejmujący obraz wojny. Został mi tylko ostatni wpis. Chcesz go doczytać? Zrób to. Proszę, zrób. Widzę, że nie daje ci to spokoju. Tak, ale daj rękę. Tylko na chwilę. To już ostatni rozdział. To już sekundy. Podkurczam kolana, by się dobrze wybić ze swojego ukrycia. Do ataku. Naprzód! Zielona łuna komendy wypycha nas z pozycji. Hurra! Ten okrzyk łączy nas już w jedno. Staję szybko do biegu, obniżając ramiona, pochylając głowę i robiąc wszystko, by być niezauważalnym biegaczem wyścigu wojny. Nogi już same pracują jak szalone. Zaraz mi coś błyska w głowie. Wiem, że czegoś zapomniałem. Ach tak. Miałem się przeżegnać. Było to słuchowisko Michała Andruka, Dziennik wojenny, w adaptacji Marty Rebzdy. Wystąpili Piotr Bajtlik, Mateusz Rusin, Przemysław Bluszcz, Justyna Kowalska, Aleksander Kaźmierczak, Michał Klawiter, Jakub Kordas, Mariusz Jakus, Kamil Kula oraz Piotr Kramer, Konrad Żygadło, Konrad Szymański, Jakub Pruski, Emil Gąsowski, Michał Kaszak, Antoni Galicki. Opracowanie muzyczne Renata Baszun, realizacja akustyczna Maciej Kubera, reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękujemy. Waldemar Modestowicz z nami posłuchał swojej pracy sprzed roku. My za tydzień powrócimy do prezentacji z naszej sceny słuchowisk, które wezmą udział w konkursie festiwalowym. Myślimy o dwóch teatrach. Przygotowujesz się już również na ten jubileuszowy? No coś tam się ma dziać ciekawego w Zamościu na festiwalu Dwa Teatry. Ciekawy jestem, nowe miejsce. Nie byłem w Zamościu, może kiedyś przejazdem, ale jestem otwarty na takie zdarzenia. Pięknie. Tak. Do spotkania więc za miesiąc na dwóch teatrach. No i do usłyszenia za tydzień. Dwa teatry, czyli Teatr Polskiego Radia i Teatr Telewizji. Aha, i zbiera ten rok poprzedni, bo to jest taki festiwal, który podsumowuje właściwie te dwa lata. No mam nadzieję, że będzie udany. Zapraszamy. Dziękuję Państwu za wysłuchanie słuchowiska i oczywiście ja również zapraszam.